Ne, před nimi. Co jsi chtěl tajně? Aby ty se bál, aby se nesmáli. Proč by se měli smát? Hrba, ty neumí to tak říkat, a pak se lidé stejí. Co neumíš říkat? Hrba, ty. Dovolí dárek pro nevěstu. Rudý kámen. Luku, rudý kámen, kde jsi to vzal? Nevzal. Našel a schoval. Kde? Kde jsi to našel? U kudly, doma, hrbatý nekrade. Hrbatý mluv pravdy, tenhle kámen si našel u kudly doma. Jsi si ví? A kudla je žebrý, nemá cenu. A tak hrbatý se schoval pro nevěc. Kde k němu kudla přišel? Hrbatý mluv! Ne, našel kámen u kudly, hrbatý nekrade. Hrbatý nekrade. Ale trošku moc žvaní. Přece bys mu nevěřila, má to v hlavě zmotané. Tak, zmotané a našel kamen a přinesl pro Eliš. Taky. Pro Eliš. Pro Eliš, ano, taky. Jdi, hrbatý. Hrbatý, počkej, nikam nechoď, hrbatý. Čemu na vině? Ti přepadení kupci v lese. I Luka, tohle je jeho kámen. A Babřinec naposled. Krásná noc. Chceš se projít a ještě půjdeš k tomu. Musím domů. Ne. Musím. Prosím, nechoď. Jde s tebe strach. No ano. Strach. Protože kudly se přece všichni bojí. Neváží si ho za to, že jim uhrál a hájil zadek. V noci nemůže spát, jak ho berou hnáku posekané z války. Za pár kraší se stará, vylezdal zimně něco do huby. Každý přijde, když něco potřebuje. A ptá se mi, co schází mě. Rád si vás šla se mnou tancovat. Ztratila slovo, kdo si se mnou připije, sedne ke stůl. Nikdo. A tak, aby si mě vážili, musí se mě bát. Udivína. Já jsem si to nevybral, Eliško. Já jsem vlastně stejný jako ten tvůj Luka, s tím rozdílem, že já jsem se tady narodil. Nejsi jako Luka. Luka byl slunce a prout. A voda, co hoří. Ty jsi jenom špína stav. A bláto z hlubokého, co se lepí všem na hlavu. Nic než obyčejný zloděj, co číhá v lesi za stromem jako zbabělec. Ustrašený zbabělec! Máte svačí princesa. Právě jsi v tom blatě trochu umazal vlačku. Máme tě spolu takové malé tajemství. Ty budeš držet hubu a oba svoje tajemství odnesené do hlavu. Pouští si hruzu, jak chceš. Já to stejně všem povím, co si zač. Všem to povím! Lidé vás! Štýcha jinak! Jinak co? Zabiješ mě? Možná, že už mrtvá dávno se. No, tak co, tak si posluš. Na den si přece troufneš, ne? Ty hrdino z války! To dovoluješ, nečupko! Já tě nemusím zabít, abych to zničil život. To ne, ne, ne, prosím. Leďme na hodinu. Náhradník. A prosím, příteli, je zoráno, můžeš zasít. Pokud to všem nezase, už někdo jiný. Trošku. A tam. Jinak? mířit a vystřelit je velký rozdíl. To už chce celého chlapa. Věř mi, že se nebudu rozpakovat. No tak ty ne, ale co tam? Co to, hrdino? Karta se nám obrátila! Blásku, no! Nos, to stačí! Blásku zbraň! Ten bohopustý Frej! Nic mi nic! Podivný Frej v tuto hodinu. Jaký pak Frej? Hrbatý mi přinesl tenhle kámen. Lutu, přívěšek, který našel u kudly doma. Řekni. Tak, hrbatý našel. Luka o něj přišel tenkrát v lese, když ho přepadli. Sám mi to řekl. Než vás. V životě jsem ten kámen neviděl. Hrbatý, je to pravda? Sivý? A kudla prý, že prý nemá cenu. Kráveš hoboty! Nikdo jiný k tomu kameni nemohl přijít, než ten, který Luku přepadl. Usvědčený bláznem na ženskou. To je právo hluboké. Bože, kudlo, jak jsi mohl? Pro boha, pro jakého boha? Toho vašeho, protože já svého boha dávno ztratil, dám se ještě podívat. Možná se tam ještě válí moháče v bahně. To vaše zbytečně. No tak jsem viděl, popravte. Nebude třeba vrchnost, ať rozhodne, půjdeš v soudu v Býteši, já se s tebou luce ještě nebudu. Já jsem vám nikomu neublížil. Lžeš ty, vinito! Kdybych nepřišel včas, Elišku si na sílu chtěl vzít.